Hola, dende Algalab. Este é un novo programa de Camiños da Illa en Radio Piratona. É un programa dedicado ao jungle, ao drum and bass e ao dubstep, que son tres estilos británicos que recollen algunha das súas variantes elementos da música xamaicana. Con este programa pecho a primeira parte de programas de Camiños da Illa, unha primeira parte que dediquei á presentación dos distintos estilos que se foron dando ao longo da historia da música xamaicana, tamén as influencias da música xamaicana en outros territorios e en outras músicas. Vamos xa co jungle, que é o primeiro estilo que se deu en estes tres estilos británicos de música electrónica. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, incredible. But big up, and the original jungle is massive. The original dancehall jungle is there. Gentlemen, leave you alongside the MB. The world is in trouble. I'm gonna tell you, murderer. It goes, I am the I'm gonna push up your hand. I take it from the cap, they pan the microphone and stand. I wish they used to me blow down the mic and my hand. I wish they would pass that side of the ram. So all of the jam is still fake up China. Who the left? Who the left? Watch out! It's a road boy, they just tell you look at what do you have. The jungle is fine, we start to get tough. Road boy, they just tell you look at what do you have. Try this, stick your mind, we start to get. Parte dos efectos que se usan para os temas tanto de jungle como de drum and bass ou dubstep son extractos de Sound Clash. O Sound Clash é unha competición de sound systems. We'll be right back.

hear them girl you what is happening. You don't know what kind of pick me here, dog. I'm con este programa pechamos xa a primeira parte de Camiños da Illa en Rede Piratona. A partir de agora xa expostos todos os estilos de música, serán programas máis libres, máis musicais. Convídovos entón a segunda parte de Camiños da Illa en Radio Piratona. Radio Piratona.